Dacă asta da, închinăm această damigeană pentru Mihai, prietenul nostru. Trăiască la mulți ani, pace, fericire de ce i-am strâns și cele bune. Pentru el închinăm marșul lui Mihai Veteazu.